بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يقصف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. أفأمن الذين مكروا السيئات کیا نڈر ہو گئے ہیں، کیا بے فکر ہو گئے ہیں وہ لوگ جو برے برے مکر و فریب کرتے ہیں دین حق کو مٹانے کے لیے، نقصان پہنچانے کے لیے جو بری تدبیریں کرتے ہیں؟ کیا یہ اس بات سے بے فکر نڈر ہو گئے ہیں ان یقصف اللہ بهم الارض، یہ کہ اللہ ان ظالموں کو زمین میں دسا دے، غرق کر دے؟ او یاتیہم العذاب من حیث لا یشعرون، یا آئے ان پہ عذاب وہاں سے جہاں سے ان کو خبر بھی نہ ہو، شعور بھی نہ ہو. او یاخذہم فی تقلبہم، یا اللہ ان کو پکڑ لے چلتے پھرتے. فما ہم بمعجزین، وہ اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں، عاجز نہیں کر سکتے. او یاخذہم علی تخوف، یا اللہ ان کو پکڑ لے ڈرانے کے بعد، یا اللہ ان کو پکڑ لے گٹاتے گٹاتے. وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ، بے شک تمہارا رب البتہ بڑے شفیق ہیں، بڑے رحمت والے ہیں. سارے حضرات محبت سے دروشی پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حضرات، وقت کیونکہ بہت تھوڑا ہے، جمعے کی نماز کا وقت ہو رہا ہے، آپ کے سامنے سورہ نحل کی یہ آیتیں پڑھی ہیں، ان کا ترجمہ بھی آپ کو سنا دیا ہے. اگر آپ تھوڑی دیر توجہ دھیان سے سنیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. یہ سورت، اس سورت کا نام ہے سورہ نحل. نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو. اس سورت میں شہد کی مکھی کا تذکرہ ہے کہ شہد کی مکھی یہ بھی خدا کی قدرت کا ایک نمونہ ہے، اللہ کی توحید وحدانیت کی دلیل ہے. اگر آپ اس میں غور کریں گے تو انسان حیران رہ جائے گا کہ شہد کی مکھی کو یہ سمجھانے والا کون ہے، اللہ کے بغیر کوئی سمجھا سکتا ہے؟ کہ شہد کی مکھی چھوٹی سی ہے، اللہ نے اس کی طرف وہی بھیجی، اس کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈال دی کہ تم اپنے گھر کہاں بناؤ، پہاڑوں میں، درختوں میں، عمارتوں میں اپنے چھتے بناؤ. اور ہر قسم کے میں وجاد کھا، ہر قسم کے فروٹ میں وجاد کھاؤ، اللہ کے راستے جو کھلے پڑے ہوئے ہیں ان میں خوب چل پھر. یہ اللہ نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات کہہ دی. چنانچہ شہد کی مکھی اس کے چھتے کہیں پہاڑوں میں ہیں، کہیں جنگلوں میں ہیں، درختوں میں ہیں، کہیں عمارتوں میں ہیں. جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے وہاں وہ اپنا گھر بناتی ہے. اور پھر اس کے پیٹ سے ایک پینے کی چیز نکلتی ہے، قرآن نے فرمایا پینے کی شے نکلتی ہے جس کے الوان رنگیں مختلف، شہد کے رنگ مختلف، سفید رنگ کا بھی ہوتا ہے، زرد رنگ کا بھی ہوتا ہے، مختلف رنگ کے. علماء فرماتے ہیں کہ شہد کے رنگ جو مختلف ہوتے ہیں تو موسم کے لحاظ سے یا مکھی کی عمر کے لحاظ سے اس کے رنگ مختلف ہیں. وفی شفاء للناس، اس کے پیٹ سے ایک پینے کی چیز نکلتی ہے جس میں لوگوں کے لیے اللہ نے شفا رکھی ہے، شفا کا ذریعہ بنا دیا. اللہ سمجھاتے ہیں کہ شہد کی مکھی کو پیدا کرنے والا کون ہے اور اس کی ساری تدبیریں سمجھانے والا، اس کے دل میں ڈالنے والا کون ہے؟ اللہ کے بغیر ہے. اور کف کے پیٹ سے ایک ایسی سینے کی چیز اللہ نکالتے ہیں کہ جو بہت سی بیماریوں میں شفا کا ذریعہ بنتی ہے، جس کو شہد کہتے ہیں. یہ سب کچھ کرنے والا کون؟ اللہ کی ذات. اگر آدمی اس پہ تھوڑا سا غور کرے تو آدمی کو خدا کی قدرت کی سمجھ آ سکتی ہے. اللہ بڑی قدرتوں والے ہیں، بڑی طاقتوں والے ہیں. شہد کی مکھی اپنی روزی حاصل کرنے کے لیے دور دراز راستے طے کر کرتی ہے. اور خدا کی شان دیکھیے، جب واپس آتی ہے تو اپنا گھر نہیں بھولتی، راستہ نہیں بھولتی. انسان اگر دور نکل جائے تو راستہ بھول جاتا ہے، واپسی میں پوچھنا پڑتا ہے جناب بنا جگہ جانا، پوچھنا پڑتا ہے کہ نہیں. لیکن شہد کی مکھی کو دیکھتی، کیا یہ بھی کسی سے پوچھتی ہے کہ میرا گھر کہاں ہے، چھتا کہاں ہے؟ اس کو اس کون سمجھا سکتا؟ اللہ کے بغیر کو اور سمجھا سکتا ہے؟ اگر اس میں آدمی تھوڑا سا غور کرے تو خدا کی قدرت سمجھ آتی ہے کہ نہیں؟ وہ بڑی قدرتوں والے ہیں. جو یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ بھی کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ اور جو یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، اس کے بنانے میں، چلانے میں، سمجھانے میں، جب اس کا کوئی شریک نہیں تو خدائی اختیارات میں اس کا بھلا کون شریک ہو سکتا ہے؟ اس سورت کا نام سورہ نحل ہے. نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو. اس میں اس کا تذکرہ ہے، اس کی سورت کا نام بھی رکھ دیا سورت النحل. اور اس سورت کا دوسرا نام ہے سورت النعم. علماء فرماتے ہیں نعم نعمت کی جمع ہے. اس سورت میں اللہ پاک نے اپنے انعامات کا تذکرہ کیا ہے. بنی آدم پہ جو اللہ نے انعامات احسانات کیے ہیں، جو کر رہے ہیں، انعامات الہیہ کا تذکرہ. اور یہ سارے انعامات ذکر کر کے، سنا کر کے، سمجھا کر کے، ایک اللہ اپنی قدرت ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ نعمت پیدا کرنے میں خدا کے ساتھ کوئی شریک ہے؟ کیوں بھائی شریک ہے؟ فرماتے ہیں انسان ذرا اپنی پیدائش کو دیکھ کہ تیری ابتدا کیا تھی؟ پانی کا قطرہ تھا اور بالکل بے جان. پانی کے قطرے میں کوئی حس نہیں، حرکت نہیں، سمجھ نہیں، کچھ بھی نہیں، بالکل بے جان. اس میں سے اللہ نے کتنا خوبصورت انسان بنا دیا. بنا دیا کہ نہیں؟ توجہ ہے یا نہیں؟ وہ بنایا کہ نہیں بنایا؟ ایسا خوبصورت چلنے پھرنے والے انسان چل پھر رہا ہے، ایسا عقل اور دماغ دیا ہے. یہ پھر بالکل بے جان تھا، کوئی حرکت نہیں، حس نہیں، بولنے کی طاقت نہیں. آج بڑے بڑے لیکچر دے رہا ہے کہ نہیں؟ وکالتیں کر رہا ہے، جج بنا بیٹھا ہے اور اپنا دعویٰ دلائل کے ساتھ دوسروں سے منوا سکتا ہے. منوا سکتا ہے نہیں منوا سکتا ہے؟ اور کیسا دماغ دیا کہ اللہ کی دی ہوئی دماغ کو استعمال کر کے ریل گاڑیاں بھی بنا رہا، موٹر کاریں بھی بنا رہا، ہوائی جہاز بھی بنا رہا، ایٹم بم بھی بنا رہا، پتہ نہیں کیا کچھ بنا رہا. یہ دماغ دینے والا، عقل دینے والا خدا کے ساتھ ہی ہے اور کوئی شریک ہے؟ اس سے اللہ کی قدرت سمجھ نہیں آتی. جب اللہ پانی کے قطرے سے اتنا خوبصورت بہترین انسان، عقل مند دانا انسان بنا سکتے ہیں تو کیا دوبارہ انسانوں کو پیدا نہیں کر سکتے؟ اور جب اس کے بنانے میں، ان نعمتوں کے دینے میں جب اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں تو خدا یہ اختیارات میں کوئی شریک ہو سکتا ہے؟ کوئی ہو سکتا ہے؟ کہ اس سورت کا نام سورت النعم بھی ہے، کہ اللہ پاک اس سورت میں اپنے انعامات کا تذکرہ فرماتے ہیں. بہت سی نعمتیں، تھوڑی نہیں، وقت نہیں، اور تذکرہ کر کے منکرین توحید کو بھی سمجھاتے ہیں، اپنے عقل سے کام لو. کیا ان نعمتوں کو پیدا کرنے میں، بنانے میں خدا کے ساتھ کوئی شریک تمہیں نظر آتا ہے؟ وہ ایک مکھی کی ٹانگ کو نہیں بنا سکتا، بنا لے گا؟ جب ان کے پیدا کرنے میں خدا کے ساتھ کوئی شریک نہیں تو بلا خدا یہ اختیارات میں کون شریک ہو سکتا ہے؟ ان کے بنانے والا، یہ ساری نعمتیں دینے والا، وہ وحدہ لا شریک ہے کہ نہیں؟ وہ وحدہ لا شریک ہے اور بڑی قدرتوں والا ہے، طاقتوں والا ہے. وہ تمہاری پوشیدہ ہڈیوں کو دوبارہ پھر انسان بنا کر کے تمہیں حیات دے سکتا ہے، وہ زندگی دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا. اللہ فرماتے ہیں تمہیں ہماری طاقت کا پتہ نہیں. جب ہم کسی چیز کے بنانے کا ارادہ کرتے ہیں، صرف ارادہ، ہمیں سامان کی ضرورت ہے. لوگ سامان جمع کرتے ہیں، مکان بنانا، اینٹیں اکٹھی کریں گے، سیمنٹ اکٹھی کریں گے، کاریگر لگائیں گے، اس کی ضرورت ہمیں نہیں ہے. فَيَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، صرف ارادہ کرتے ہیں اور کلمہ کن سے ساری کائنات کو پیدا کر دیتے ہیں، بنا دیتے ہیں. تو جو اللہ کلمہ کن سے سب کچھ بنا سکتا ہے، کیا تمہاری پوشیدہ ہڈیوں کو اور تمہارے جسم کے بکھرے ہوئے ذرات کو اکٹھا کر کے دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ دوبارہ وہ زندہ کر سکتا ہے. تو اپنی قدرت سمجھا کر کے قیامت کا مسئلہ بھی ثابت کرتے ہیں. عقل سے کام لیں، قیامت کو مان لیں. تمہارے انکار کرنے سے قیامت ٹل نہیں سکتی، البتہ تمہاری آخرت برباد ہو رہی ہے. مان لو، تیاری کر لیں. اللہ کی توحید کا انکار کر کے، توحید میں وحدانیت میں کوئی فرق نہیں آتا، لیکن خود جنمی بن رہے اور بن رہے کہ نہیں بن رہے؟ خدا وحدہ لا شریک، اب تو وحدہ لا شریک مان لو. اس سورت کا موضوع دو ہی مسئلے ہیں، ایک دعوت توحید، کہ اللہ پاک اپنے یہ سارے انعامات یاد دلا کر کے بنی آدم کو اپنی توحید کی دعوت دے. ایک وحدہ لا شریک ہے کہ نہیں؟ اس کو وحدہ لا شریک مان لو، اور اپنی قدرت سمجھا کر کے قیامت کا مطلب ثابت کر دیں. اس سورت کا موضوع مرکزی مسئلے دو ہی ہیں، ایک دعوت التوحید اور دوسرا طریق تبلیغ. تبلیغ کرو گے کیسے کرو گے؟ ایک ہے طریق جہاد، ایک ہے طریق تبلیغ. اس سورت میں اللہ پاک نے علماء کو، اولیاء کو، اور جو لوگ داعی ہیں ان کو تبلیغ کرنے کا طریق بھی سمجھا دیا ہے. یہ سورت کا مرکزی موضوع، مرکزی مسئلہ ہے. تو حاصل یہ ہے کہ اللہ پاک ان آیتوں میں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، ان میں اللہ پاک منکرین کو اپنی پکڑ سے ڈراتے ہیں. پہلے فرمایا کہ قیامت کے دن ہم کو ذلیل و رسوا کریں گے، پکڑیں گے ہم، ذلیل کریں گے. جب ہم پکڑیں گے تو کوئی چھڑا نہیں سکتا. اب یہاں اللہ پاک دنیاوی عذاب سے ڈراتے ہیں کہ کیا یہ ہماری توحید کے منکر اور قیامت کے منکر دین حق کی آواز کو دبانے کے لیے مٹانے کے لیے کہ دین حق کی آواز دنیا میں نہ پھیلے. علماء حق دنیا میں نہ رہے ہیں, یہ دین کے پڑھنے پڑھانے والے نہ رہے, ان کے مٹانے کے لیے مختلف تدبیریں کرنے والے. کیا بے خوف ہو گئے ہیں, ڈٹر ہو گئے ہیں؟ کیا خدا کی پکڑ سے بچ سکتے ہیں؟ خدا دنیا میں پکڑ سکتا ہے. فرماتے ہیں کہ یہ جو دین حق کی آواز کو دبانے کی کوششیں کر رہے ہیں اور دین حق کو مٹانے کی جو کوششیں کر رہے ہیں, حق کی آواز نہ پھیلے, حق مٹ جائے. یہ ظالم نہیں سوچتے کہ اپنی جان کے دشمن ہیں اور پوری دنیا کے دشمن ہیں. جب دین حق نہیں رہے گا, حق والے نہیں رہیں گے, جان بھی نہیں رہے گا, وہ دنیا کو اللہ رکھ کے کیا کریں گے؟ ماض بزرگوں کے رکھیں گے؟ ماض اور بزرگوں کے لیے جان نہیں پیدا کیا گیا, دونوں رہیں گے. یہ صرف اپنی جان کے دشمن نہیں بلکہ ساری قوم کی انسانیت کے دشمن ہیں. تو فرماتے ہیں کیا اس بات سے مطمئن ہو گئے؟ اَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ, اللہ ان کو زمین میں دسا دے, زمین میں زلزلہ آئے. کبھی زلزلہ تم نے دیکھا ہے؟ اور زلزلہ آئے پھٹ جائے تو بستیوں کی بستیاں اگر زمین کے اندر اللہ دسا دے, کیا نہیں دسا سکتا؟ اور تم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا, ہنستے بستے گھر زمین کے اندر دس کے دسا دیے کہ نہیں دسا دیے؟ تو فرماتے ہیں کہ کیا اس لیڈر پہ خوف ہو گئے؟ وہ خدا دنیا میں پکڑ سکتا ہے کہ اللہ اگر چاہے تو تمہیں زمین کے اندر دسا دے. کیا قارون کو اللہ نے زمین کے اندر نہیں دسایا؟ زمین میں غرق نہیں کیا؟ اگر حق صبح ہے تو وہ قومیں جن کو اللہ نے تباہ کیا تھا, چل پھر کر ان کے کھنڈرات دیکھ لیں, آزاد کشمیر کے بالاکوٹ کے کھنڈرات دیکھ لیں, اور دیکھ سکتے ہیں نظر آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ تو اللہ فرماتے ہیں دین حق مٹانے کی تدبیریں کرتے ہیں لوگ, مکر و فریب کہ یہ مٹ جائے, دب جائے. حق دبنے کے لیے, مٹنے کے لیے آیا, پھیلنے کے لیے آیا. کیا اس بات سے نڈر بے خوف مطمئن ہو گئے ہیں کہ اللہ کو زمین میں دسا دے؟ یا ان کے عذاب وہاں سے آئے جہاں سے ان کو خبر بھی نہ ہو, ان کی سوچ بھی نہ ہو. اللہ وہاں سے عذاب بھیج سکتے ہیں؟ کیا میدان بدر میں خدا نے ایسی مشرکین کو سزا نہیں دی؟ یہ بڑے دردناک کے گئے تھے, بڑی فوج لے کے گئے تھے, ہر طرح سے مسلح تھے, بڑی قوت تھی, ٹھیک ہے نہیں مشرکین کی؟ اپنی قوت پہ بڑا ناز ضرور تھا, مٹھی پر مجاہدین جن کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے لے کے آئے تھے, بے سر و سامان تھے, اور مٹھی پر مجاہدین غازیان اسلام کے ہاتھ سے اللہ پاک نے ان کو وہ سزا دی جس کا ابو جہل کو خیال بھی نہیں تھا. اس کے خیال میں تھا کہ مٹھی بھر ہم اشکر دے دیں گے, یہ سے بڑے بڑے سرغنوں کو قتل کریں گے اور بڑے بڑے چودھریوں کو رسیوں میں باندھ کر کے گرفتار کر کے لے جائیں گے. کیا ان کے خیال میں تھا؟ لیکن جب خدا چاہتے ہیں تو کمزوروں سے بڑوں کو مروا دیتے ہیں. مروا دیتے ہیں کہ نہیں؟ یہ اللہ کی پکڑ. اور اگر چاہے تو تمہیں چلتے پھرتے پکڑ سکتے ہیں, اور سیر و سیاحت کر رہے ہو, کاروبار کر رہے ہو, زمین میں چل کر رہے ہو, اور بستروں میں آرام کر رہے ہو, اگر خدا چاہے تمہیں چلتے پھرتے بھی پکڑ سکتے ہیں, اور تم خدا کو عاجز تو نہیں کر سکتے, کر سکتے ہو. خدا تمہیں عاجز کر سکتا ہے. اللہ کی طاقت کے سامنے ساری دنیا کی طاقتیں بے بس اور عاجز ہیں, لیکن خدا کو کائنات کی کوئی طاقت عاجز نہیں کر سکتی. یا چاہے اللہ تمہیں گٹاتے گٹاتے ختم کر دے, گٹاٹے یہ کاج بھیج دے، بیماریاں بھیج دے، صحت کمزور ہونے کی جناب صحت گٹ رہی ہے، وہ گٹتے گٹتے سب کو ہلاک کر کے خدا نہیں ہلاک کر سکتا، کیا خدا کی پکڑ سے تم نڈر پہ خوف ہو گئے؟ اب رہی یہ بات کہ اللہ پاک باغیوں کو فوراً نہیں پکڑتے، فرمایا اس کی وجہ یہ ہے، میں نرم بکوں دروں کو رکھی، تمہارا رب بڑا شفیق ہے، یہ اس کی شفقت کا تقاضا ہے کہ فوراً نہیں پکڑتے، مہلت دیتے، اس کی رحمت کا تقاضا ہے، تاکہ باغیوں میں سے کوئی توبہ کرنا چاہے تو اسے موقع مل سکے، ملنا چاہیے کہ نہیں، وہ توبہ کر سکے، اپنی اصلاح کرنا چاہے تو کر سکے، اور لوٹے ہوئے خدا کو منانا چاہے تو منا سکے، ان آیتوں کو پتہ سمجھ گئے، اس میں اللہ پاک منکرین کو اپنی پکڑ سے ڈرا رہے ہیں، اور یہ سمجھا رہے ہیں کہ خدا کے عذاب سے کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے، وہ جب پکڑنا چاہے تو فوج بھیجنے کی اس کے ہاں کوئی ضرورت نہیں، فوج کے بغیر ہی پکڑ سکتے ہیں، اور نہیں پکڑ سکتے بستیوں کو، بستیوں کو ختم کر دیں، رہا یہ معاملہ کہ فوراً نہیں پکڑتے دی، اس کی شفقت اور رحمت ہے، وہ شفقت کی وجہ سے، رحمت کی وجہ سے مہلت دیتے ہیں، تاکہ کوئی توبہ کرنا چاہے، اصلاح کرنا چاہے تو اس کو موقع مل سکے، کیا یہ شان ہے اللہ پاک کی، افسوس تو یہ ہے آج کے اجلاس میں ہمارے عزیز مولانا عبداللطیف حسیری، مجھے نام بھی یاد نہیں رہتا، یہ جامعہ بلوریہ کی طالب علم ہے، پتہ چلا ہے کہ دورہ حدیث کی طالب علم ہے، حدیث پاس پڑھ رہا ہے، یہ ان کا آخری سال ہے، اللہ ان کے علم میں، عمل میں، اخلاص میں، جرات میں برکت عطا فرمائے، باطل جس طرح سے آل حق کے مقابلے میدان میں آتا ہے اللہ پاک اس کا توڑ بنا دیتے ہیں، بناتے ہیں کہ وہ اس طرح پہ میدان میں آئے نادانی کی طرف پہ، یہ تو ان کا شیوا ہے، ہمارا کام ہے خدا کا قرآن سنانا، جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا، صحابہ کا کام تھا، ہمارا کام یہ ہے کہ نہیں، لیکن باطل مختلف انداز سے میدان میں آتا ہے، آتا ہے کہ نہیں، پھر آل حق کے مقابلے کے لیے اس انداز سے میدان میں آنا پڑتا ہے، آنا پڑتا ہے کہ نہیں، اللہ پھر ایسے بندے کھڑے کر دیتے ہیں، کر دیتے ہیں کہ نہیں، اللہ نے ان سے کام لیا، ماشاءاللہ ان کی آواز بڑی اچھی ہے، خوش اعلان ہے، اور ماشاءاللہ ایسے پڑھتے ہیں کہ جہاں یہ پڑھتے ہیں ہزاروں کے حساب سے مسلمان جمع ہو جاتے ہیں، اللہ تکبر غرور سے ایجاب سے ہماری حفاظت فرمائے، دماغ میں یہ نہیں آنا چاہیے کہ ہم ایسے ویسے ہیں، جب یہ دماغ میں آ جائے نا کسی اندازے کہ میں ایسے ویسا ہوں تو خدا کی نگاہ میں گر جاتا ہے، تم ایسے ویسے نہیں، یہ خدا کا دین، خدا کا عطیہ ہے، اللہ کی کرم نوازی سمجھیے، کسی کو علم دیا ہے یہ بھی اس کی کرم نوازی ہے، کسی کو اپنی ذات پاک کے ساتھ تعلق دیا ہے یہ بھی اس کی کرم نوازی ہے، خوش اعلانی دی ہے، اور مجاہدین کو اللہ نے جرات دی ہے میدان جہاد میں اپنی جانوں کو نذرانہ پیش کر کے کفر اور شرک کا راستہ روک رہے ہیں، یہ خدا کا دین ہے، اس کی نعمت ہے، اگر تم یوں سمجھ لے کہ ہمارا کمال ہے تو تمہارا کمال نہیں ہے، نہیں ہے، یہ ساری محنت میں پانی پھیر دو گے، نہیں پھیر دو گے، جس مدرسے کے طالب علم ہیں اس مدرسے کے بانی مولانا سید یوسف بلوری رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے ان کا نام سنا ہوگا، اور میں نے ان کی زیارت بھی کی ہے، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے وہ امیر تھے جس کے آج امیر ہمارے شیخ المشائخ حضرت مولانا خواجہ خان محمد صاحب دامت برکات، اس وقت اس عالمی مجلس ختم نبوت کے نائب امیر تھے، حضرت بنوری امیر تھے، تو حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ کی میں نے زیارت سب سے پہلے کی ہے، تو شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب کے دارالعلوم میں کی گئی ہے، یہ سن 1977 میں افطاری کری تھی اس وقت کی بات, اور وہاں دارالعلوم کی مسجد میں کانفرنس کی تھی, میں بھی وہاں شریک ہوں. قاری سید رحمان صاحب دام برکات کی مسجد میں رات کو کانفرنس ہوئی, بہت بڑی کانفرنس ہوئی. اس میں مجلس عمل میں سارے حضرات شامل تھے, سٹیج پہ مولانا بنوری بھی بیٹھے ہوئے تھے. ہمارے حضرت خواجہ خان محمد صاحب دام برکات مولانا بنوری کے پیر میں بیٹھے ہوئے تھے, حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے, مولانا ابو القادر وہ بڑی بیٹھے ہوئے تھے, مولانا شاہ القادر نورانی بیٹھے, سارے حضرات تھے. مختلف علماء نے تقریریں کی, مولانا بنوری سید تھے, آپ جانتے ہیں اصلی سید تھے اور خدا کے ولی تھے, اور سید سید ہی ہوتا ہے, اور پھر ولایت کا نور اپنا رنگ دکھاتا ہے کہ اللہ کا ولی ہے, دکھاتا ہے کہ نہیں. دوسرے فریق کے علامہ آئے, مجتہد آئے, اسے دعا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ حرام بھی رہے ہیں, انہوں نے تقریر کی اور تقریر میں کہنے لگے کہ دیکھو یہ سید یوسف بنوری آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے چہرے کا نور ذرا دیکھ لیجیے, کہ ان کے چہرے کا نور دیکھ کر کے پتا چلتا ہے کہ یہ کرنے اول کا مسلمان ہے, یہ صدی کا مسلمان ہے, معلوم ہوتا ہے کرنے اول کا مسلمان اللہ نے ہمیں دے دیا ہے. یہ اس شخص کے الفاظ ہیں. اور پھر کہنے لگے کہ میں نے پوچھا کہ حضرت آپ مسجد مدرسے کی چار دیواری میں بیٹھ کر کے قال اللہ قال رسول پڑھنے پڑھانے والے ہیں, آپ میدان میں کیسے آ گئے؟ فرمایا کہ میں اسی طرح میدان میں آیا ہوں جس طرح میرے دادے حضرت سیدنا حسین طرح میدان میں آئے تھے, میں بھی اسی طرح آیا. پھر میں نے عرض کیا کہ حضرت جس طرح آپ کے دادے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دور کے اقتدار نے کہا تھا کہ یہ غدار ہے, آج کا اقتدار اگر آپ کو کہتا ہے کہ سید یوسف بنوری غدار ہے تو نئی بات نہیں پرانی بات, آپ کے دادے جی کو یوں کہا گیا, یہ میں تقریر انہیں سنا رہا ہوں. تو یہ ہمارے اکابر اللہ پاک ان کی قبروں کو منور فرمائے, جو باقی اللہ ان کی زندگیوں میں برکت فرمائے. یہ مثالی لوگ تھے, اور مولانا سید یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے میں نے شرکت کی, وفات کے بعد ان کا چہرہ میں نے دیکھا. شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صلی اللہ پاک ان کی قبر کو منور فرمائے, اللہ نے ان سے توحید کا بڑا کام دیا. اختلافات ہوتی رہتی ہیں نہیں, لیکن اختلاف رائے الگ بات ہے. درخواست فرمایا کرتے تھے, ایک ہوتا ہے اختلاف آراء, ایک ہوتا ہے اختلاف اغراض, غرض مختلف ہو جائے یہ خطرناک. تو شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے ایک مقام دیا تھا, ان کی خوبیاں اچھی تھیں, علماء دیوبند کے بڑے عاشق تھے. کریں اللہ نے کام یہ لیا کہ ہمارے علاقے میں لوگ قبروں کی پوجا کرتے تھے کہ نہیں, وہ چڑھاوے چڑھاتے تھے, چراغ جلاتے تھے, آگے مانگتے تھے. انصاف سے کہا جائے کہ قبروں کی پوجا غلام اللہ نے چھوڑوائی ہے, ورنہ ہمارے علاقے میں موجودوں کی کمی نہیں تھی, بہت تھی, لیکن یہ کام اللہ نے کون سے لیا. جیسے مولانا جنگی سے اللہ نے اپنے موضوع کو کام دیا گری دیا, صحابہ کے فضائل منا کے ان کی عظمت پر دنیا میں چمکانے والے, گھر گھر صحابہ کرام کی عظمت کے تذکرے کرانے والے, یہ مولانا جنگی کی شخصیت تھی. اور ٹھیک نہیں تھی تو حاصل یہ ہے کہ اللہ پاک جب کسی سے کام لے, تیالوی مجلس تحفظ ختم نبوت جس کے بانی مولانا سید انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ, جس کے آج امیر ہمارے خواجہ مولانا خان محمد صاحب ہیں, مولانا بنوری کے انتقال ہوا یہاں پنڈی میں, میں نے ان کے چہرے اقدس کو بارہ دیکھا, جنازے سے پہلے بھی دیکھا, ان کا جنازہ شیخ الحدیث مولانا عبد الحق صاحب کوڑا پٹے والوں نے بنایا, جنازے سے پہلے بھی دیکھا. دیکھ کر کے یوں معلوم ہوتا ہے کہ شخص سے موت کے کوئی آثار نظر نہیں, معلوم ہوتا ہے سوئے ہوئے اور چہرے کا نور چمک رہا تھا. پانچ بجے تک یہاں ان کی میت چھینا دیکھتا رہا, جنازے کے بعد بھی دیکھا, کوئی تغیر نہیں آیا, معلوم ہوتا ہے یہ اللہ کا ولی, یہ سویا ہوا, یہ شان کی نظر آ جاتی. یہ نوجوان ہمارا دین اس مدد سے قطع کرنا ہوتا ہے. اللہ باغ اس کے علم میں عمل میں حالات میں برکت فرمائے. اللہ ہمارے اقابر جو فوت ہو گئے ان کی قبروں کو منور فرمائے. جو باقی اللہ پاک ان کو سلامت رکھے. ہمیں بھی اللہ پاک دین حق سمجھنے کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اقتداء کے ساتھ عمل کرنے کی